Hoofdstuk 2. De kluizenaar. Het pad bracht hen boven de waterval en liep verder vlak langs de blauwe rivier, die nu een onstuimige beek vol stroomversnellingen was. Ze rustten korte tijd en vervolgden hun tocht door een veel vriendelijker omgeving. Het pad kronkelde langs heuvels en dalen, door dennenbosjes en langs groenige bergweiden. Ze spraken weinig. Ze begonnen het warm te krijgen en raakten vermoeid. Thiuri had last van zijn arm en ook zijn maliënkolder en pij hinderden hem. Die vormden niet de geschiktste uitrusting om bergen mee te beklimmen. In de loop van de dag merkte hij dat Jaro's gedrag, sinds zijn val in de kloof, duidelijk veranderd was. Hij was stil en nors geworden. Een vreemde man, dacht Thiuri. Hij hoeft heus niet dankbaar te doen, maar om zo onvriendelijk te zijn, misschien is het nog van de schrik. En toch, zo bevalt hij me bijna beter dan eerst. Ik geloof dat hij nu meer zichzelf is. 'S middags zag Thiuri recht voor zich uit een hut op de helling staan. Erachter rees een hoge, donkere rotswand, steil omhoog. En daarachter rezen met sneeuw bedekte toppen op. Kijk, zei hij tot Jaro. Zou dat de hut van Menaurus zijn? Jaro bromde wat onverstaanbaars. Maar Thiuri voelde zich door dat gezicht opgewekt, als een paard dat zich dicht bij de stal weet. Ze liepen verder. Soms ontrok een bocht in de weg de hut aan hun gezicht. Toen hoorden ze muziek. Een lichte, ijle melodie die paste bij de grillige dennenbomen, bij de zon en bij het geurige gras op de berghellingen. Op een kleine weide, voor hen uit, boven het pad gelegen, zat een jongen op een fluit te spelen. Een zwart-wit schaap graasde naast hem. De jongen hield niet op met fluiten toen ze naderden, maar zijn ogen namen hen nieuwsgierig op. Goedemiddag, groette Thiuri. Nu liet de jongen de fluit zakken, glimlachte en zei, ook goedemiddag. Is de bron hier dichtbij? Vroeg Thiuri. De bocht om en je ziet hem, wees de jongen. Jullie komen voor mijn ouders zeker? Ja, antwoordde Thiuri. Waar vandaan? Van het oosten. Dat spreekt vanzelf, zei de jongen. Ik zag jullie aankomen. Weer nam hij hen nieuwsgierig op. Thiuri mocht hem wel. Een bruine jongen noemde hij hem in gedachten. Hij droeg zo weinig kleren als mogelijk was. Zijn gezicht en blote armen en benen waren bruin verbrand. Bruin was zijn sluik, kort afgesneden haar en hij had bruine, heldere ogen. De jongen bracht zijn fluit weer aan de lippen en zei, ik zal Menaurus laten weten dat jullie komen. Hij speelde enkele vrolijke tonen, maar toen Jaro en Thiuri weg verder liepen, sprong hij op, klom verder naar boven en verdween uit hun gezicht. De bron welde op tussen enkele stenen op een klein plateau. Daarboven, op een met gras begroeide helling, stond de hut. Die was van verweerde houten balken gebouwd, met een dak van platte grijze stenen. Hij stond op lage palen en een houten trapje leidde naar de deur die open stond. Thiuri en Jaro bleven even bij de bron staan en de eerste verwonderde zich er een ogenblik over dat deze kleine waterwel nu de oorsprong was van de grootste rivier in Dagonauts Rijk. Toen ze naar de hut liepen, kwam de bruine jongen juist van de andere kant aanspringen. Blijkbaar had hij een kortere weg genomen. Hij was voor hen bij de hut, maar voor hij het trapje kon beklimmen, kwam daaruit een diepe stem die zei, "Het is goed, Piak. Er is een jonge man die mij wil spreken. Laat hem hier komen." De bruine jongen trad een pas terug en beduidde de reizigers met een handbagaar dat ze naar binnen moesten gaan. In de deuropening verscheen een magere oude man, gehuld in een gewaad van ruwe, grijsblauwe stof. Zijn lange, golvende haren en baard waren sneeuwwit. Zijn gezicht was vriendelijk, kalm en wijs. "Ach, twee mensen," zei hij. "Treed nader en wees welkom." Thiuri en Jaro begroeten hem eerbiedig en beklommen het wankele trapje. "Kom binnen," nodigde de kluizenaar. "Ga zitten, reizigers." De hut bestond slechts uit één vertrek, schamel ingericht. De kluizenaar ging op een krukje aan de tafel zitten en wees op een bank die aan de andere kant stond. "Ga zitten," herhaalde hij. Jaro en Thiuri gehoorzaamden. Naast elkaar zaten ze tegenover de kluizenaar die hen aandachtig aankeek. "Heel oud moet hij zijn," dacht Thiuri, hem in de diepe donkere ogen aankijkend. "En wijs, net zo wijs als hij oud is, of nog wijzer." Het was hem alsof de kluizenaar na zijn korte, vorsende blik alles begreep, zodat hij niets meer hoefde te vertellen. Naast hem schoof Jaro onrustig heen en weer. En wat brengt jullie hier? Vroeg de kluizenaar. Wat zoeken jullie? Iets dat ik je moet geven? Ik kan jullie alleen helpen met zoeken. Je zult het zelf moeten vinden. Gespreekt in raadsels, zei Jaro, duidelijk niet op zijn gemak. Wat mij betreft, ik zoek een weg. Waarheen? Over de bergen. Ai, zo, zei mijn ouders. Naar het westen wil je gaan. Ja, wijze man, en ik heb gehoord dat u wel wegen weet. Wegen weet ik, ja. Maar ik kan ze zelf niet meer gaan. Daar ben ik te oud voor geworden. Dat begrijp ik, zei Jaro, na een ogenblik stilte. Maar u kunt mij er geen wijzen? De kluizenaar schudde zijn hoofd. Nee, zei hij langzaam. De geheime wegen over de bergen zijn niet aan te duiden voor iemand die er vreemd is. Weer was het even stil. Dat is jammer, sprak Jaro binnensmonds. Toch scheen hij niet erg teleurgesteld, vond de jury. Hij zelf was even geschrokken van mijn ouders woorden. Maar, dacht hij, misschien spreekt hij anders als ik hem de ring van Edwin hem laat zien. Misschien zou ik een gids kunnen vinden, zei de kluizenaar, Jaro aankijkend. Oh ja, goed. Heel vriendelijk van u, heilige man, antwoordde Jaro. Ik ben geen heilige man, reiziger, zei de kluizenaar. Noem mij Menaurus. Hoe is jouw naam? Jaro. En wie ben jij, mijn zoon? Vroeg de kluizenaar aan Theorie. Ik ben Martijn. En wat heeft jou hierheen gebracht? Ook ik wil u wat vragen, antwoordde Theorie. Maar hij keek naar Jaro. Oh, ik zal gaan, zei deze, terwijl hij haastig opstond. Dank je, Jaro, sprak de kluizenaar vriendelijk. Straks zal ik verder met je praten en zien wat ik voor je kan doen. Dank u, mijn ouders, zei Jaro. Hij maakte een onhandige buiging en verliet het vertrek. De kluizenaar stond op en deed de deur achter hem dicht. Toen wendde hij zich tot Theorie. Spreek, Martijn, zei hij. Niemand kan ons nu horen. Theorie stond ook op en zei, ik heet niet Martijn, maar Theorie, hoewel mijn naam er niet toe doet. Ik moet over de bergen naar het westen. Ik ben gezonder door ridder Edwin met het witte schild. Kijk, hier is zijn ring. Die moest ik u laten zien. De kluizenaar trad vlak voor hem en nam de ring voorzichtig aan. Ridder Edwin, zei hij zacht. Paladijn van Unauwe, drager van het witte schild. Waar is hij? Hij is dood, antwoordde Theorie. De kluizenaar keek hem aan. Er was geen ontsteltenis in zijn blik, alleen grote ernst. Toen boog hij zijn hoofd en keek naar de ring. Zo is hij gevallen, zei hij, gestorven in zijn onophoudelijke strijd tegen het kwaad. Dit is een droef bericht, maar toch, droeviger was het geweest als hij anders gevallen was. Oh, niet in strijd is hij gevallen, zei Theorie. Hij is vermoord, verraderlijk gedood. Dat is minder erg voor hem dan voor hen die hem... Dat is minder erg voor hem dan voor hen die hem doden, sprak de kluizenaar. Maar vertel, mijn zoon. Hij pakte Theorie bij zijn arm en deze kon een beweging van pijn niet weerhouden. Ah, je bent gewond, zei Menaurus. Oh, dat is niets, mompelde Theorie. Ga zitten, zei de kluizenaar, en spreek, mijn zoon. Maar, zei Theorie, weet u alles al niet? U was niet verwonderd mij te zien. U schrok niet toen u hoorde van ridder Edwinem's dood. Ik weet niets, antwoordde de kluizenaar. Ik vermoed veel. Ah, hoe kort geleden lijkt het dat ridder Edwinem voor het eerst hier bij me kwam. Hij was toen van jouw leeftijd, pas tot ridder geslagen en brandend van verlangen om grote daden te verrichten. Zijn wens is vervuld, hoewel misschien niet tot zijn vreugde, al kon hij dat toen nog niet vermoeden. Toen waren Unauwens zonen nog jong, maar ik vreesde al dat een van hen een bedreiging zou worden voor zijn vader en zijn broeder. Ja, het lijkt gisteren dat de jonge Edwinem hier was. Al was jij toen nog niet eens geboren. En nu zit je tegenover me om zijn taak over te nemen. Of is dat niet zo? Toen sprak Theorie voor het eerst over wat hem was opgedragen. Hij vertelde hoe hij de ridder met het witte schild had ontmoet en hoe hij van hem de brief had gekregen voor de koning Unauwen in het land ten westen van het grote gebergte. Kluizenaar luisterde vol aandacht en zei, je brengt tijdingen die me bezorgd maken. Boos zijn de vorst van Evelan en zijn volgelingen. Maar verzaag niet, het kwade zal op den duur altijd verslagen worden. Jouw taak is de brief te brengen. Ik zal zorgen dat je vlug en veilig over de bergen komt. Maar u kunt toch niet meer zelf de weg wijzen, zei Theorie. Nee, ik ben te oud nu, maar ik geef je een gids die je kunt vertrouwen als jezelf. Piak heet hij. Je hebt hem buiten al gezien. Die bruine jongen, vroeg Theorie. Ja, hij, antwoordde de kluizenaar glimlachend. Hoe oud is hij? Jonger dan jij bent, denk ik. 14 jaar. Maar hij is in de bergen geboren en getogen. En hij stamt af van mannen wie het klimmen in het bloed zat. Hij is de beste gids die je krijgen kunt. Jullie moeten morgenochtend vertrekken bij zonsopgang. Goed, mijn ouders. Dank u wel, zei Theory. Toen vervolgde hij. Maar hoe moet het nu met Jaro? Hebben ook de bergen over en ik kan moeilijk zeggen dat ik hem niet mee wil hebben. Hij vertelde hoe hij Jaro had ontmoet en hoe ze samen hadden gereisd tot aan de bron. Ja, zei de kluizenaar nadenkend. Het is inderdaad mogelijk dat hij gelogen heeft en dat hij helemaal geen zoon heeft aan de andere kant der bergen. Het zou kunnen dat hij een spion is. Weet je, ik had een voorgevoel dat er vandaag iemand voor mij zou komen. Een jongeling dacht ik dat het zou zijn. En dat is waar gebleken. Hem zag ik niet in mijn voorgevoel. Ik geloof daarom niet dat hij mij nodig heeft. Maar ik kan ongelijk hebben. Het is ook mogelijk dat hij wel de waarheid spreekt. In dat geval kun je hem niet beletten mee te gaan. Want alleen komt hij nooit de berg over. Hij keek Theory aan. Het is aan jou, zei hij, te beslissen wat je zult doen. Dan kan ik niet anders dan hem mee te laten reizen, zei Theory. Ik geef je gelijk, sprak de kluizenaar. En bedenk, jullie zullen met z'n drieën zijn. Let goed op, waak met Piak om beurten 's nachts en zorg dat Jaro nooit achter je loopt. Toch geloof ik dat je van hem niet veel te duchten zult hebben. Hij stond op en voegde erbij. Maar doe nu eens je pij uit en laat me je wond zien. Ach, ik zie dat je ook een maliumkolder draagt. Die kun je beter hier laten. Hij zal zwaar en hinderlijk worden als je hoger komt. Hier, in deze kist, heb ik wel wat kleren voor je. Al pratend wikkelde hij het verband van Theory's arm. De wond was weer open gegaan en had het met bloed doordrenkt. Mijn ouders bette de wond met iets uit een fles, dat naar hars en dennen rook. Het prikte een beetje, maar werkte daarna verzachtend. Toen verbond hij de wond opnieuw. Intussen vroeg hij Theory naar zijn verdere avonturen. Theory vertelde en bracht hem de groeten over van de abt Hieronymus en de heer van kasteel Mistrinaut. Sigurdiwast Rafox, zei mijn ouders. Ja, hij is hier lang niet geweest. Ik weet echter dat hij zijn gebied goed bestuurt. Kent u hem al lang? Vroeg Theory. 20 jaar geleden kwam hij hier, niets bezittend dan zijn zwaard, dat hij alleen wilde gebruiken voor een goede zaak. Toen zei ik hem dat hij moest afdalen en langs de Blauwe Rivier naar Mistrinaut moest gaan, om daar wel voor hem viel te strijden. Zo is hij heer van Mistrinaut geworden. De kluizenaar opende de kist en zei, zoek hier wat kleren uit en trek die aan. En hier heb je de ring terug die ridder Edwinem je gegeven heeft. Oh, maar die is niet van mij, zei Theory. Ik kreeg hem alleen om te helpen. Ik kreeg hem alleen om hem aan u te laten zien. Houd hem dan bij je, sprak de kluizenaar. En geef hem aan koning Unauwe, van wie Edwinem hem heeft gekregen. Dat zou ik doen, zei Theory, terwijl hij de ring weer aan het touwtje om zijn hals hing. Hij vond het prettig dat hij het kleinood bij zich zou blijven dragen. Hij was het als een talisman gaan beschouwen en als een herinnering aan de belofte die hij ridder Edwinem had gedaan. Dan zal ik even met Piak gaan spreken, zei de kluizenaar. Hij verdween en sloot de deur achter zich. Theory deed de maliumkolder in de kist en trok in plaats daarvan een verschoten blauwe wambuis aan. Zijn pij hield hij echter en die deed hij eroverheen. Daarna ging hij naar de deur en keek naar buiten. Het uitzicht trof hem. Hij kon heel ver naar het oosten kijken, over Dagonauts Rijk. Hij zag de Blauwe Rivier kronkelen en meende zelfs dat hij de torens van Mistrinaut kon onderscheiden. Dichterbij zag hij heuvels en landerijen, dorpjes, verspreide huizen en donker bos. De schaduw van de bergen viel eroverheen. Jaro zat op een der stenen bij de bron. Hij had zijn gezicht in de handen verborgen, alsof hij ergens over treurde of zwaar peinsde. Vlak bij de hut stond mijn ouders zachtjes te praten met Piak. De laatste zag Theory op het trapje staan en glimlachte tegen hem. Theory ging naar hem toe. Dit is Piak, zei mijn ouders. Hij zal jou en Jaro over de bergen brengen. En jij bent Martijn, dat weet ik al, zei de jongen. Ik ben tot je dienst. Morgenochtend vertrekken we. Ga alles maar vast gereed maken, Piak, zei de kluizenaar. Hij verhief zijn stem en riep, Jaro! Jaro stond op en kwam langzaam nader. Je kunt over de bergen komen, zei de kluizenaar tot hem. Mijn vriendje en helper Piak zal jullie gids zijn. Ach, zei Jaro wat verbaasd. Ja, Martijn wil ook naar het westen. Jullie zult dus met zijn drieën reizen. Piak weet de wegen. Dat is prachtig, zei Jaro. Dank u wel. Dan moeten jullie nu maar gaan eten, ging de kluizenaar voort. Jullie moeten morgen vroeg op pad en je kunt dus het best gauw naar bed gaan. Onder het eten was Jaro nog steeds stil. Piak had echter veel te vragen en te vertellen. Het bleek dat hij afkomstig was uit een bergdorpje in de buurt. Hij was een wees en Menaurus had de laatste jaren zijn opvoeding ter hand genomen. Hij hielp op zijn beurt de kluizenaar met allerlei kleine werkjes. Hout hakken, eten koken en dergelijke. Thiuri vroeg de kluizenaar of hij zijn helper dan wel kon missen. Natuurlijk, antwoordde deze. Piak is trouwens niet altijd hier. Hoe zou hij anders zo'n goede bergbeklimmer kunnen zijn? Piak was nog nooit buiten de bergen geweest en hij vroeg de reizigers hoe het er daar uitzag, waar alles plat was. Wij zouden daar niet willen wonen, zei hij. Toch zou ik wel eens willen afdalen, voegde hij eraan toe, om het land van koning Dagonaut van dichtbij te bekijken. Het ziet er mooi uit de verte, en mijn ouders heeft me er veel van verteld. Nu, je kunt er toch wel eens heen gaan, zei Thiuri. Ja, misschien wel. Vorig jaar mocht ik nog niet, toen was ik te jong. Hoe oud ben je? Vroeg Jaro. Het was het eerste dat hij zei. Ik ben op midzomerdag geboren, antwoordde Piak. 15, hij wierp een blik naar mijn ouders. Nee, 14 jaar geleden. Zo, zei Jaro, wel erg jong om onze gids te zijn. Hij is jong, zei mijn ouders, maar niet te jong. Als hij wilde, zou hij nu wel naar beneden mogen gaan, om dat wat hij vanuit de verte kent, van dichtbij te bekijken. Dan zul je merken dat alles er heel anders uitziet, Piak. Ben je ook nooit in het land van koning Unau geweest? Vroeg Thiuri. Piak schudde zijn hoofd. Ik ben nooit verder geweest dan Vilamen, zei hij. Dat is een dorpje aan de andere kant van de bergen. Ik heb het rijk van koning Unauen natuurlijk wel van verre gezien. Eigenlijk ziet het er nog mooier uit dan dat vandaag genoot. Je kunt een stad zien in de verte. De stad van Unauen? Ik geloof het niet. Nee, de stad van Unauen ligt verder, zei de kluizenaar. Wat je ziet is Dangria, de stad van het oosten. Ze heeft torens, zei Piak. Veel torens en muren. Bij helder weer is ze goed te zien. Zo'n stad zou ik wel eens van dichtbij willen bekijken. En ik geloof ook dat ik de regenboogrivier gezien heb. De stad van Unauen niet? Vroeg Thiuri. Die kun je vanaf van de bergen af niet zien, zei mijn ouders. Ze ligt in het westen van het land, aan de Witte Rivier, niet ver van de zee. Ben jij wel eens in de stad geweest? Vroeg Piak aan Thiuri. Ja, zei deze, in de stad van Dagonaut. Die ligt ook ver hier vandaan, aan de Blauwe Rivier, en dichterbij is een groot bos. Piak vroeg hoe die stad eruitzag en Thiuri antwoordde. Hij beschreef de poorten en de wallen, de huizen en de nauwe straatjes en het grote plein waar het paleis van de koning stond. Op dat plein vertelde hij, was vaak markt en soms ook werden er toernooien gehouden. Dit laatste boezemde Piak het grootste belang in. Mijn ouders had hem wel eens ridderverhalen verteld en daar kon hij nooit genoeg van krijgen. Hij vroeg Thiuri 100 uit. Had hij wel eens een toernooi gezien? En wat wist hij van Dagonaut ridders? Hoe zagen ze eruit? Wat waren hun namen en wapens? En wat deden ze aan dappere daden? Thiuri had hem veel kunnen vertellen, maar hij durfde dat niet te doen, omdat hij dan misschien zou verraden wie hij in werkelijkheid was. Hij gaf Piak dus antwoord alsof hij wel eens ridders uit de verte had gezien, niet als iemand die met hen had verkeerd en er naar bijna zelf één was geweest. Zou je nu niet eens ophouden met vragen, Piak? Zei Menaurus tenslotte met een glimlach. Onze gast heeft gewoon geen tijd om zijn brood te kauwen. Na het eten hielp het Jaro en Thiuri Piak met het inpakken van de reisbenodigdheden. De tocht zou niet lang duren, maar er was toch van alles nodig. Touw, dekens en proviant. De kluizenaar zat rustig in een hoekje en keek toe. Zo, zei Piak na een poosje. Dit is wel genoeg, anders hebben we zoveel te dragen. Het is toch al veel, vond Jaro. Moeten we die dekens nou meenemen? We hebben toch onze mantels en jassen, en het is zomer. Boven kan het koud zijn, zei Piak. Zeker 's nachts. We zullen misschien wel over ijsvelden trekken. Wacht. Hij rommelde in de kist en haalde er een paar schapenvachten uit. Alsjeblieft, zei hij, terwijl hij Thiuri en Jaro er elk één toewierp. Toen nam hij zijn toekomstige reisgezellen keurend op. Die pij kun je opschorten of uitdoen, zei hij tot Thiuri. En laat me jullie schoenen nog eens zien. Je kunt beter deze laarzen aandoen. Mogen we de uwe ook lenen, mijn ouders? Jij loopt anders op blote voeten, zei Thiuri. Ik ben het gewend en voor boven heb ik laarzen bij me. Wel, ik geloof dat we klaar zijn. Ja hoor, zei mijn ouders. Zet alles maar in een hoek en spreid stro en dekens op de grond. Dan kunnen jullie gaan slapen. Kort daarna lagen ze naast elkaar. Piak tussen Jaro en Thiuri in en wensten elkander wel te rusten. De kluizenaar ging naar buiten en liet de deur openstaan. Piak sliep gauw en ook Jaro lag heel stil. maar Thierry kon de slaap niet vatten. Zachtjes stond hij op en ging naar buiten. De kluizenaar zat op een der treden van het trapje en keek bijtend naar het landschap in het oosten. De zon was achter de bergwand verdwenen, maar het was nog niet helemaal donker. In het oosten schitterden al een paar sterren in de groenblauwe hemel. Thierry ging naast hem zitten en keek zwijgend uit. Na een poosje keek hij echter opzij naar het gezicht van de kluizenaar. "Ja, mijn zoon," zei deze zacht, zonder zich te verroeren. Er was een vraag bij Thierry opgekomen, maar toen hij sprak, vroeg hij iets anders. "Mijn ouders, kent u het land van koning Unauwe?" "Ja," antwoordde de kluizenaar. "Heel goed zelfs, want ik ben er geboren. Ook jouw land ken ik. Voor ik me hier terugtrok, vele jaren geleden, heb ik veel in de wereld rondgezworven." "Kent u koning Unauwe en zijn zonen?" "Ja, ik ken hen." "Hoe ver is het naar de stad van Unauwe, mijn ouders?" Het kost een dag of 5 om de bergen over te komen," antwoordde de kluizenaar. "Daarna kun je in een dag Dangria bereikt hebben. Er loopt vandaar een goede weg rechtstreeks naar de stad van Unauwe, over de regenboogrivier, door het bos van Ingewel en de Maanheuvels. Je zult geen moeite hebben er te komen van Dangria in een dag of 8, 9. Toen vroeg Thierry wat hij het liefst wilde weten, hoewel het een geheim was. Weet u wat er in de brief staat?" fluisterde hij. "Nee," zei de kluizenaar, "ik weet het net zo min als jij." "Het is misschien een dwaze vraag," zei Thierry, "maar u wist en vermoedde al zoveel." "Al woon ik er ver vandaan," zei mijn ouders, "toch ken ik de wereld aan de voet van de bergen. Ik hoor soms nieuws van pelgrims die hier komen, en nog meer verneem ik door mijn stille overpeinzingen. Maar wat dit brief betreft, je hoeft niet te raden naar de inhoud ervan. Jouw taak is alleen hem te bezorgen." "Ja," zei Thierry zacht. Weer zwegen ze beiden. Het werd langzaam donkerder. Diep in het dal werden lichtjes aangestoken. Thierry bleef nog een tijdje zitten, denkend aan vele dingen en luisterend naar het gechirp van de krekels in het gras en het gezachtige murmel van de bron. Toen stond hij op en wenste de kluizenaar goedenacht. "Slaap wel," zei mijn ouders. Thierry sliep zodra hij lag en zijn slaap was vast en rustig.